złotych na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 grudnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 72 osoby zginęły na polskich drogach w czasie świąt. Według policji wypadków było mniej niż rok temu. Liczba urodzonych w tym roku dzieci może przekroczyć 400 tysięcy, tak wynika z danych GUS-u. Od nowego roku przedsiębiorcy mają mieć łatwiej, będą wykonywali tylko jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 373 wypadki, w których zginęły 72 osoby. Tak wygląda tragiczna statystyka na polskich drogach w czasie świąt. Policjanci zatrzymali 883 nietrzeźwych kierowców. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji powiedział, że wypadków było mniej niż w zeszłym roku. W analogicznym okresie, czyli od 22 grudnia do 26 grudnia ubiegłego roku, odnotowaliśmy poprawę. Mówimy tutaj o mniejszej liczbie wypadków, o 55 i o mniejszej liczbie ofiar śmiertelnych, aż o 11. Część ofiar wypadków to piesi. Policja apeluje o to, by byli oni widoczni na drodze. Nasz gorący apel o to, żeby piesi nosili elementy odblaskowe, to mogą być kamizelki, to mogą być jakieś opaski odblaskowe, tak żeby kierujący lepiej widzieli tych pieszych. Z kolei szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział na antenie radiowej Jedynki, że poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów resortu. Liczba urodzonych w tym roku dzieci może przekroczyć 400 tysięcy, tak wynika z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Od stycznia do października na świat przyszło w Polsce ponad 341 tysięcy dzieci. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska jest ostrożna w prognozach urodzeń. Musimy pamiętać, że końcówka 16 roku zawierała już wpływ programu 500+, więc nie wiem, czy będą ubiegłoroczne rekordy liczby urodzeń pobite, ale i tak dzieci urodziło się o kilkanaście tysięcy, 18 tysięcy więcej niż w roku 2016. W analogicznym okresie 2016 roku, czyli między styczniem a październikiem, urodziło się ponad 319 tysięcy dzieci. W listopadzie i grudniu urodziło się 62 600. Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To będzie łączna kwota wszystkich składek, jakie są zobowiązane odprowadzać firmy. Podziałem składki między poszczególne fundusze zajmie się już sam ZUS, wyjaśnia prezes zakładu Gertruda Uścińska. W tej chwili płatnik składek odprowadza jedną składkę na ubezpieczenie społeczne, drugi przelew idzie na składkę zdrowotną, trzeci przelew idzie na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń i czwarta idzie na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli pracodawca zatrudnia w szczególnych warunkach i taką składkę musi płacić. Od stycznia to będzie po prostu jeden przelew, on będzie potem rozdysponowany już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał do przedsiębiorców informacje o numerze indywidualnego rachunku składkowego. Listy zostały rozesłane też do tych przedsiębiorców, którzy nie są już aktywni, ale mają wciąż zadłużenie do spłacenia. Pochodzili z Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu i Ukrainy. W tym roku do Polski trafiło łącznie 260 repatriantów. 9 osób przyjechało do Sopotu. W połowie roku do tego nadmorskiego kurortu przybyła rodzina Lebiediew z Kazachstanu. Pani Tamara wraz z mężem i dzieckiem, jak mówi, na miejscu otrzymała wszystko, co potrzebne do normalnego życia. Wszystko kupione było urzędem miasta. I meble, i lodówka, i zmywarka. To samy duży pokój, kuchnia, jedna sala taka sypialnia. To wszystko było też tu. Pianino to znajoma pana Macieja Rusyka nam prezentowała. To dla repetycji. Ja też gram. Rodzina pani Tamary szybko zaaklimatyzowała się w Polsce i nie zamierza wyjeżdżać. Bardzo mi tu podoba wszystko, i przyroda, i ludzie, i praca. Trochę mając z językiem, no teraz pracuję w teatrze nad morzem, Babus Musicalis. Jestem akompaniatorką, gram na fortepiano. Mój mąż, on pracuje na Stoczni Gdańskiej, syn ma 4 lata, jest w przedszkola. We wrześniu do państwa Lebiediew dołączyła dalsza rodzina, rodzice pani Tamary oraz brat z żoną i dziećmi. Urząd Miasta Sopot w przyszłym roku planuje sprowadzić kolejne rodziny. To był serwis trójki. A popołudnie pogodne, w Karpatach przelotne opady śniegu, w Bieszczadach deszczu, na południu porywisty wiatr, w Suwałkach 3 stopnie, w Łodzi, Zamościu, Toruniu i Świnoujściu 5, w Gdyni 6, w Koninie, Tarnowie i Krośnie 7, w Opolu 8, a w Sosnowcu 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Znaczy, wydaje mi się, że to ma związek nie z sytuacją ekonomiczną, tylko z takim trochę brakiem stabilności komunikacyjnej rządu. To znaczy, mi się wydaje, że ten rząd, jeżeli chodzi o komunikację, to jest jeden z najsłabszych rządów, jakie kiedykolwiek w Polsce były już niepodległej. Ten premier Beaty Szydło, czy ten już premiera Morawieckiego? Szczególnie no, premiera Morawieckiego bardzo trudno oceniać, ponieważ jest bardzo krótko. Natomiast no, ze strony rządu płynęły różnego rodzaju sygnały i przedsiębiorcy trochę czuli się w tym wszystkim zagubieni, nie wiedzieli jakby co będzie. A no, inwestycje no, lubią spokój, biznes lubi spokój. Także wydaje mi się, że to jest główna przyczyna. Bo jest, żadnych takich bo jest przyczyn przecież fundamentalnych nie ma, ponieważ polska gospodarka jest w stanie, w jakim nie była od dawna. Bo jest z czego inwestować, bo konta przecież pełne, prawda? No tak, przedsiębiorcy mają pieniądze. Potrzebne jest dla nich, żeby te pieniądze uruchomili, to jest przekonanie, że będą stabilne warunki gry, że będzie stabilna sytuacja i prawna, i otoczenie prawne, i otoczenie prawne się na pewno nie pogorszy. Natomiast no, z tymi różnymi zapowiedziami, z których potem rząd się też wycofywał niekiedy, no, bywało różnie, w związku z czym to jest, zresztą podobnie było w poprzednim roku. No tutaj wydaje mi się, że znaczy ja nie chcę tutaj się nieproszony rwać na jakieś doradcę, no ale no, rząd powinien zdecydowanie rzadziej korzystać z różnego rodzaju zapowiedzi, które nie zamierza wprowadzić, albo od których nie jest do końca pewny, że je wprowadzi. To tak? a propos zapowiedzi, konstytucja dla biznesu. W tym roku tylko o niej mówiono, w przyszłym roku, w marcu ma wchodzić w życie poprzez zmiany w bardzo różnych ustawach. Zmieni się coś istotnie? No tak, no to jest bardzo dobra ustawa. No, część tych rzeczy, z tych 100 zmian dla biznesu już weszło w życie. Weszły te zmiany w kodeksie administracyjnym, które są dość poważne. No oczywiście wszyscy narzekają, że idzie to zbyt wolno. Ja też jestem niezadowolony z tempa wprowadzania tych zmian. Natomiast no, jest ten pakiet tych prawo przedsiębiorców i konstytucji dla biznesu. Jest to krok zdecydowanie w dobrym kierunku. On przenosi cały szereg zasad konstytucyjnych na poziom ustawy, bo konstytucja w Polsce się średnio przyjęła w urzędach skarbowych, więc wydaje mi się, że wzmocni to naszą pozycję, znaczy polskiego biznesu, pozycję i w urzędach, i przed sądami. Ale niektóre pomysły już wcześniej pojawiły się, na przykład to czasowe zwolnienie ze składek ZUS-owskich dla zaczynających, to się nazywa ulga na start, to w przeszłości, przepraszam, już było. Chyba nie zadziałało, skoro 80% nowo otwieranych firemek, czy też firm, po 2-3 latach już nie istnieje, są zamykane. Dlaczego? Znaczy, to jest związane z tym późniejszym bardzo wysokim ZUS-em. I to one są przerejestrowywane potem na jakieś ciotki, na jakieś inne, bo ludzi po prostu nie stać na płacenie tego bardzo wysokiego ZUS-u. I tutaj no, bardzo złą taką wiadomością jest kolejne odsuwanie w czasie, już zapowiadanej kilka razy ustawy, którą my mocno promowaliśmy i lobbowaliśmy, o małej działalności gospodarczej, żeby dla tych najmniejszych firm wprowadzić ten niski ZUS na trwałe, no bo one nie są w stanie płacić. No, jeżeli ktoś gdzieś na prowincji, w małej wsi czy w malutkim miasteczku jest elektrykiem i świadczy jakieś usługi elektryczne, to on nie chce być żadnym wielkim przedsiębiorcą, tylko po prostu dla niego nie ma pracy, on nie ma innego wyjścia, tylko udawać przedsiębiorcę małego. No i on czasami zarobi, nie wiem, miesięcznie 2000, tymczasem rząd od niego żąda 1200 złotych ZUS-u. Tak jest. To jest po prostu niemoralne. Kiedy od czasu do czasu pytam prowadzących działalność gospodarczą za, a nawet przeciw, co tam słychać w tej albo innej sprawie, to wie pan, na co najczęściej ludzie narzekają? Właśnie na ZUS. Na fakt, że muszą płacić nawet wtedy, kiedy nie zarabiają. Nie, no to jest w przypadku tych małych działalności gospodarczej te drastyczne opodatkowanie sięgające 70% dochodów takich malutkich przedsiębiorców, to trzeba powiedzieć wprost, to jest niemoralne i trzeba z tym skończyć. I kilkakrotnie już zapowiadano wprowadzenie tej małej działalności gospodarczej, ale jakieś niewiadome siły, ja nie wiem co to za jakieś siły, no wciąż to blokują i to nie może się jakoś przebić. No. Mamy bardzo niskie bezrobocie, również i to powoduje, że rosną płace, bo pracodawca, chcąc przyciągnąć, no musi więcej zaoferować. Nie no, w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest na rynku pracy, no płace będą rosły i będą rosły szybciej nawet niż gospodarka. Z tego względu, no, że no, presja płacowa jest wysoka. Przedsiębiorcy bardzo się obawiają, że jest brakiem do pracy. Ja sporo jeżdżę po Polsce, po naszych różnych oddziałach. No i generalnie konstatacja jest taka, no, że wszyscy są zarobieni po dach i są zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, na co narzekają tak naprawdę, oprócz tamtych polskich takich rytualnych narzekań, to wiadomo, ale no to narzekają na to, że nie ma ludzi do pracy. To jest problem. Mamy zatem tak zwaną presję płacową, ale coś za coś. Skoro rośnie konsumpcja wewnętrzna, to pojawiła się nam dawno niewidziana na takim poziomie inflacja. To może w przyszłym roku pana zdaniem skończyć się interwencją Rady Polityki Pieniężnej? Znaczy, jeżeli te inflacyjne rzeczy nie zostaną powstrzymane, no to rząd, Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała interweniować. No ale to zawsze jest tak, to wszystkie, zawsze się to pojawia. Te cykle koniunkturalne są nieubłagane. No i jak w tej ekonomii lejzorka rośćwańca, jak zwalniają, to znaczy się przyjmować. Będą przyjmować, tak. No. Wspomniał pan o ZUS-ie. Wiadomo, że nie wszystko się uda. Myślę o tych rozpoczynających działalność gospodarczą, że czasem zawiedzie pomysł na biznes, nie zawsze dobrze przemyślany, że spotkanie ze żmudną taką codziennością może być uciążliwe, ale czy ta skala firm, o której wspomniałem, 80% nowo otwieranych jest zamykanych niemalże za chwilę, czy ta skala nie jest zbyt wysoka? Może coś jednak z naszym klimatem dla biznesu jest nie tak? Znaczy, myślę, że tutaj to jest obraz zafałszowany przez ten wysoki ZUS, tak? Jeżeli chodzi tak o średnią taką światową, no to w pierwszym roku pada połowa firm nowo założonych, a 10 lat przetrwa jedna, no. Także tam chyba poza Japonią, bo tam jest jeszcze gorzej. I tutaj no, nie ma jakby nic nadzwyczajnego w tym wszystkim. U nas jest to o tyle zafałszowane, te statystyki nie oddają do końca rzeczy, ponieważ mamy do czynienia z tą ulgą, tą ZUS-owską na początku, gdzie te firmy mogą funkcjonować, a potem albo nie mogą funkcjonować, albo są przepisywane. No każdy ma dość, Polacy mają duże rodziny, więc można na ciotkę, na wujka, tam nie wiadomo kogo przepisywać dalej i to fałszuje. Ale co do zasady, no to prowadzenie działalności gospodarczej to nie jest taka prosta sprawa i średnio na świecie w pierwszym roku pada połowa firm. Złe wiadomości z GUS-u dzisiaj dotarły. Główny Urząd Statystyczny opublikował atlas demograficzny Polski. Ten atlas pokazuje, co się będzie zmieniać i jak w najbliższych latach. A zatem Polska będzie się wyludniać, zostaną głównie emeryci. No i ten baby boom jest pod znakiem zapytania. Zresztą nawet pani minister Rafalska jest ostrożna w ocenie sprawy. W 2016 roku w naszym kraju przyszło na świat 385 tysięcy nowych obywateli. W tym roku przekroczymy być może 400 tysięcy, no ale daleko nam do boomu lat 80., kiedy rocznie rodziło się ponad 600 tysięcy dzieci. Znaczy, no my alarmujemy o tym od dawna. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji demograficznej i już w 2020 roku będzie Polsce brakowało 1 milion rąk do pracy. Obojętnie, co byśmy nie robili w kwestiach demograficznych, to w tym czasie ten milion ludzi się nie urodzi, ani nie wejdzie na rynek pracy. To, co Polska musi w tej chwili zrobić, to zrobić przemyślaną politykę osiedlania się emigrantów. Tutaj głównie apelujemy o to, żeby to byli emigranci z tych kierunków, które się w Polsce sprawdziły, to znaczy ciężko pracują, czyli mówimy tu o Ukraińcach, o Białorusinach i o Wietnamczykach i trzeba po prostu mieć politykę osiedlania ich. To jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić. A następną to trzeba wdrożyć agresywną politykę demograficzną, bo do 2050 roku będzie nam brakowało dodatkowych 4 miliony ludzi. Początki tej polityki demograficznej w postaci programu 500+ już się zaczęło, ale to jest zdecydowanie za mało, tak? To jest program, który pomógł troszeczkę, bo tych dzieci pierwszy raz chyba przekroczymy te 400 tak. 400 tysięcy. Troszeczkę to pomogło, ale to jest zdecydowanie zbyt mało i jeżeli naprawdę chcemy utrzymać ten poziom usług publicznych i ten poziom rozwoju gospodarczego, to musimy wdrożyć bardzo agresywną politykę demograficzną. Poprzemy każdy przedsiębiorcy, którym zależy też na, żeby mieć pracowników, poprą, nie wiem, w tej dziedzinie każdy pomysł, łącznie z tym, żeby na dwa wieczory w tygodniu światło wyłączać. Może pomoże. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Cezary Kaźmierczak jest moim gościem, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 20 już minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy to był dobry dla nas rok. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa komentarze w listach telefonowych. Polecam stronę internetową. Zdanie jak zwykle podzielone. Ktoś napisał, jeśli chodzi o nasz kraj, to jest kolejny rok zmarnowany, oddalający nasz kraj od dobrobytu. Pan Andrzej komentuje, pamiętać trzeba, że w Polsce rządzą Polacy, a z politykami europejskimi możemy jedynie negocjować w ramach prawa. Nie musimy im bezwarunkowo ulegać. Gospodarka się rozwija i oby tak dalej. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Może i dobry rok, może zły, zobaczymy. Koniec wieńczy dzieło. Panie redaktorze, 12 grudnia Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podjął akt o numerze 447, który będzie nas zmuszał do zapłacenia gigantycznego odszkodowania $65 miliardów po tak zwanym mieniu pospadkowym pożydowskim. Musimy zapłacić organizacjom żydowskim, które sobie roszczą pretensje do tego mienia. Senat podjął taką uchwałę. Za chwilę podpisze tę uchwałę prezydent Trump i oto nasi sojusznicy postawią nas w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zgodnie z tym aktem 447 będą mogli na nas wywierać wszelkie swoją presje. Drogą, ciekawe, panie Aleksandrze. Przejmować nasze aktywa, aresztować nasze statki, nasze samoloty. Po prostu rok się kończy fantastycznie. Jest to temat na audycję. Jest to temat, panie Aleksandrze, ale proszę o dialog. Mam taką prośbę. Dialog. Bardzo dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno zdanie, że to jest bezwzględnie temat na program. Na ile to, o czym pan mówi, jest dla nas wiążące, pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo, dzień dobry. No, witam. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że ten rok na pewno był kolejnym świetnym rokiem dla przedsiębiorców, bo tutaj ktoś wcześniej utyskiwał, że przedsiębiorcy się boją, że składki zostaną podniesione i to takie nieludzkie, że ktoś, kto otrzymuje mały dochód, musi płacić ten straszny 1000-złotowy ZUS. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że przedsiębiorca, który otrzymuje 15 tysięcy dochodu miesięcznie, 20 tysięcy dochodu miesięcznie, też płaci 1000 zł ZUS-u i to jest rażąca niesprawiedliwość. ZUS powinien być po prostu proporcjonalny do osiąganego dochodu, tak jak w przypadku umów o pracę. Czyli powinien system działać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli jeżeli przychodu nie ma, ZUS-u też nie ma, czy tak? Oczywiście, że tak, natomiast jeżeli ktoś zarabia dużo, to odpowiednio powinien płacić proporcjonalnie. Rozumiem. Tak, pan Paweł, panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paweł Kulikowski, Gdynia. A z okazji nadchodzącego Nowego Roku i niejednej karnawałowej zabawy pragnę złożyć moje serdeczne życzenia udanego 2018 roku całemu zespołowi realizatorów radiowej Trójki. A teraz do meritum dzisiejszego pytania. To był dobry rok dla Polski i zdecydowanej większości Polaków. Świadczył on o rosnącej normalności życia społeczno-gospodarczo-politycznego. Róbmy swoje i bądźmy zdrowi. Jest i będzie dobrze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana, pan Jacek. Jeszcze panie Jacku, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Również dołączam się do życzeń przez wszelkiej pomyślności dla Trójki i dla słuchaczy i dla niesłuchaczy Trójki, no bo i takich mamy. Mhm. Ale tak, ja z kolei odwrócę. To nie był ani dobry rok dla Polaków, ani rok dobry dla polskiego biznesu. A to, o czym pan mówi, że ZUS zabija, owszem, zabija. I mówili o tym poprzednie władze, które rządziły, mówią te, które są w tej chwili, ale nikt z tym nic nie robi. Dopóki nie uporządkujemy ZUS-u, złodziejskiego ZUS-u, płaconego właśnie, czy jest dochód, czy nie ma dochodu, obojętnie jaki on jest, czy mamy mały, czy duży. Owszem, średnie firmy śmieją się z tego, ale my maluczcy niestety płaczemy, a tylko my maluczcy, nas maluczkich jest więcej w tym kraju i to zabija polską gospodarkę, ale może ktoś się w końcu opamięta i jestem dobrej myśli. 26 minut po południu. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Rok był bardzo ciekawy, co oznacza, że były rzeczy dobre, były też rzeczy niedobre. Gospodarka moim zdaniem stanęła do szeregu bardzo dzielnie, to szczególnie dotyczy handlu. Handel sobie doskonale radzi i jeśli nie będzie mu się rzucać kłód pod nóg, to on naprawdę będzie cały czas tą osiową dziedziną gospodarki. 7 trójek na początku 22. Czy to był dobry dla nas rok? Pan Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ważniejsze Polska, która przestaje być państwem przezroczystym, zaczyna być dostrzegana przez wielkich naszego świata, a Europa powinna zacząć bacznie się jej przyglądać, aby za nią nadążyć. A dla mnie zamiast 5-7 będzie 5-8, ale jednak wciąż tylko. Czyli jest tak dobrze, że lepiej nie może być. Dobrego nowego roku wszystkim i żeby nie był ostatni. Dziękuję bardzo. Panu również pozdrawiamy. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Sebastian. Ja tutaj chciałem wypowiedzieć na temat demografii i takiej tezy, jakoby to Ukraińcy czy też przybysze ze wschodu mieli uratować nasz rynek pracy. Uważam, że jest to błędna teza, podyktowana takim dbaniem o zyski przedsiębiorców. Raczej, moim zdaniem, powinniśmy jako państwo dbać o to, aby 2 miliony Polaków, którzy wyjechali na zachód, którzy mają duże doświadczenie, kwalifikacje, nawet i rodziny, aby oni wrócili do naszego kraju, przywieźli nową jakość i to państwo musi zadbać o to, aby przyczyny, dla których wyjechali, między innymi presja, niskie płace i chociażby ten wspomniany ZUS, były zlikwidowane, aby oni chcieli wrócić do kraju, wtedy nie będziemy potrzebowali ani Ukraińców, ani Białorusinów, ani przybyszów z innych krajów. Dziękuję. Co na to pan Waldemar? Dziękuję. Panie Waldemarze, witamy. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Wie pan co, ja chciałem się odnieść do całej sprawy właśnie też pod kątem ZUS-u z punktu widzenia drobnego przedsiębiorcy, którym jestem, który działa na prowincji, o której pan już wspomniał w tym programie. Wie pan co, króciutko, ja mieszkam w mieście w północnej Wielkopolsce, gdzie stoi w tej chwili około 50 lokali do wynajęcia, które są puste, którym się nic nie dzieje, które niszczeją. Dlaczego? Dlatego, że ZUS rozwala po prostu młodych przedsiębiorców. To jest dramat. 1200 zł dla takiego krawca, który mógłby otworzyć w takim lokalu na przykład swoją działalność, to on na przykład za takie, ostatnio przerabiałem spodnie, 10 zł zapłaciłem za przeróbkę spodni. Ile on takich spodni musi przerobić, żeby zarobić 1200 ZUS-u? Niech każdy sobie odpowie na takie pytanie, szczególnie ci, którzy odpowiadają za ten kraj, bo gdyby ZUS wynosił, nie wiem, 300-500 zł, te wszystkie lokale byłyby wynajęte, przynajmniej zdecydowana większość. Pan Zbyszek piszący komentuje: warto dodać, że rok 2017 to również zniszczenie niezależności trzeciej władzy, czyli sądów, trybunału, oraz powolne niszczenie niezależności mediów. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam pana, panie dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. Dla mnie ten rok był bardzo dobry. Jestem, mam usługi stolarskie. Ja dzwonię ze Świętokrzyskiego. Roboty mam do przyszłego roku, już do połowy roku. Żebym tylko dał radę to zrobić, to mam. I powiem panu jeszcze co, że klienci po prostu są zadowoleni z tego, że po prostu ja widzę, jak się budują nowe domy tutaj u nas. Bardzo dużo nowych domów się buduje i to bardzo wysoko. Ludzie wyposażają te domy w różne sprzęty. Także naprawdę jestem zaskoczony i ludzie po prostu mają te pieniądze i budują, i ja widzę, że to nie ma tak co narzekać. A propos, co do zamykania tej firmy, panie redaktorze, mam bardzo dużo znajomych, którzy brali te pieniądze na dofinansowanie i oni z góry od razu do tego podchodzili, że firmy zamkną na przykład po tym roku, jak było wcześniej, czy po dwóch, bo tylko było to, żeby wyciągnąć te pieniądze z tego dofinansowania. Nic poza tym. Nie będę mówił jak persona, ale były takie firmy sprzątające, jedna, druga, trzecia, jakieś tam pseudo firmy faktury załatwiali, żeby tylko to prowadzić. Skończył się ten okres, że tak powiem, ten roku czy dwóch, i oni wiedzieli, firmy, że to zamykają. Były zamykane. I to było tak zrobione, oczywiście. Pozdrawiam, dziękuję za komentarz. Musi być mniejszy po prostu ten ZUS dla malutkich firm, jak tutaj kolega przedwcześniej mówił. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, już po 12:30. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Kończący się właśnie rok był dla przedsiębiorców bardzo dobry. Silnie rosła konsumpcja. Dzięki temu przedsiębiorcy mogli sprzedać więcej. Mamy szybki wzrost gospodarczy. Ale proszę zwrócić uwagę, że ogromna część przedsiębiorców nie inwestuje, mimo że ma wykorzystane moce produkcyjne. A to oznacza, że nie patrzy w odległą przyszłość z optymizmem. Konsumpcja może napędzić gospodarkę przez rok, dwa, ale w długim okresie warunkiem modernizacji gospodarki i jej rozwoju są inwestycje. Niestety bardzo wzrosło tak zwane ryzyko regulacyjne, to znaczy nieprzewidywalność polityki gospodarczej. Widzimy coraz więcej interwencji państwa w gospodarkę i w efekcie przedsiębiorcy boją się ryzykować inwestycje, z których w przyszłości nie będą mogli się wycofać. 12:31, a moim gościem jest pani dr Renata Minikowska-Norkiene, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Mijający rok był czasem sporu pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Skończyło się, jak wiemy, rozpoczęciem procedury przeciwko Polsce. Mamy 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności. Zakładam, że rząd nic nie zmieni w podpisanych ustawach, które w przyszłym roku wejdą w życie. Zatem ten spór, no cóż, będzie się rozwijał, eskalował? Tak, przy czym ten spór jest już w tym momencie dosyć jasno określony, dlatego że określa go artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej, co oznacza, że właściwie wiadomo, co się może wydarzyć. To znaczy, prawdopodobnie dojdzie, jeżeli rzeczywiście polski rząd nie wykorzysta tych 3 miesięcy na to, żeby się ustosunkować do rekomendacji Komisji Europejskiej, ale one bazują oczywiście na dotychczasowych rekomendacjach, czyli na całym tym długoletnim dialogu, bo pamiętajmy, że to prawie 2-letni dialog między Radą Europy, której no, jedną z instytucji odpowiedzialnych właśnie za kwestie praworządności jest instytucji, no, ciał, jest tak zwana Komisja Wenecka, no i Komisją Europejską, która też korzystała z tych rekomendacji. Po tym dialogu już w zasadzie chyba stracono nadzieję, że sytuacja rozwinie się w kierunku no, jednak odwrotu od tych już uchwalonych i niektórych już podpisanych ustaw, zresztą większości. Więc myślę, że tutaj wiele się nie zmieni i ma pan rację. Natomiast jeśli to się rzeczywiście nie zmieni, no to artykuł 7 przewiduje, że dojdzie do głosowania w Radzie Unii Europejskiej, czyli do tego pierwszego etapu, czy jakby pierwszej formuły głosowania nad sytuacją Polski. I jeżeli 22 kraje Unii Europejskiej co najmniej, ponieważ w takiej formule to będzie głosowane, że tak naprawdę potrzebna jest większość 22 państw członkowskich, no to zostanie Polska postawiona w takiej sytuacji, w której no, nie będzie wątpliwości dotyczącej tego, iż istnieje poważne ryzyko zagrożenia tak zwanego zagrożenia praworządności. Tak, ale jak przewiduje wielu komentatorów, sankcji wobec Polski, czyli ten następny krok, wyprzedzam nieco, czyli zawieszenia głosu w Radzie, czy też wstrzymanie dopłat, pewnie nie będzie. Choć są tak, i tacy, którzy mówią tak, Polska ucierpi wizerunkowo, a być może jednak także finansowo przy dzieleniu pieniędzy w następnej perspektywie. Tak może być. Tak, to nie jest tak, że ponieważ Rada Unii Europejskiej będzie głosowała i ona, to jest tylko pierwszy etap, więc w zasadzie bez Rady Europejskiej, bez jednomyślności to nic się nie zadzieje. Jeżeli ktoś tak myśli, no to jest jednak w błędzie, dlatego że w ogóle uruchomienie tej całej procedury w tej chwili to jest duży cios wizerunkowy dla Polski, ale pamiętajmy, że wizerunek to nie jest coś, co w zasadzie jest jak selfie na Facebooku, no będzie miało za mało lajków, no to trudno, wrzucimy no. Tylko jest to tak, że teraz stoimy u progu negocjacji, bardzo poważnych negocjacji dotyczących kolejnej długoletniej perspektywy finansowej, wieloletniej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej i już pojawiły się głosy dotyczące tego, iż kraje członkowskie powinny płacić więcej z racji na to, że ubywa nam Wielkiej Brytanii w tej nowej perspektywie, a prawdopodobnie dostaną mniej z tego samego powodu, ale też dlatego, że pojawia się pewien nowy paradygmat w ogóle podziału tych środków między przede wszystkim kraje, które są najbardziej innowacyjne, to po pierwsze. Po drugie, już tej pomocy bezzwrotnej będzie trochę mniej, bo tu pojawiły się głosy w pana audycji, zresztą ja tego słuchałam zresztą z zaciekawieniem, że na przykład były źle wykorzystywane niektóre środki europejskie i rzeczywiście jest w tym sporo racji, że ta pomoc bezzwrotna w wielu sytuacjach prowadziła do po prostu pewnych nadużyć. Unia Europejska wychodząc naprzeciw jakby nowym wyzwaniom po prostu zmienia trochę tę formułę. Polska oczywiście może na tym stracić. Nie było w Polsce aż takich nadużyć jak te, które obserwowaliśmy na przykład w Grecji. A z drugiej strony, ale nie tylko, ma pani rację, warto przypomnieć, żeby wciąż, co cieszy, bez względu na zmiany rządów, bardzo skutecznie wykorzystujemy te środki. Tyle, że nie brak ocen i takich. Nasza przynależność do Unii nie może polegać tylko na tym, że na wszystko się zgadzamy w imię dobrych, tak zwanych dobrych relacji. Pada przykład Francji i tych nieszczęsnych karakali. Czy w imię dobrych relacji z Francją na przykład dawno już powinniśmy mieć nielatające i bardzo drogie, jak się okazuje, w obsłudze helikoptery? No, z tym jest pewien problem. To znaczy, z tego co wiem, to ta plotka o karakalach, że one nie działają i że są takie straszne i tak dalej, to jest jednak w dużej mierze głównie plotka, że tam się pojawiają pewne oczywiście problemy. To są doniesienia prasy francuskiej. Tak, z samej Francji. Ja mam tego świadomość, ale podobno są trochę przesadzone. Natomiast to nie o to kompletnie chodzi. To, że nie kupiliśmy karakali, to jest decyzja, którą mieliśmy prawo podjąć. Natomiast ona została podjęta po prostu w bardzo, powiedziałabym, no, mało eleganckim, w mało elegancki sposób. Ale dla jasności, przyznam, że ja nie chcę się skupiać na karakalach akurat. Posłużyłem się tylko przykładem, choć mógłbym oczywiście innym. Tak, natomiast posłużył się pan ciekawym przykładem i ja się do tego odniosę też z chęcią, dlatego że pan mówi o tym, że czasami warto nie stawiać na szali na przykład pewnych naszych interesów w imię zgadzania się na coś, ale proszę pamiętać, że to nie do końca tak wygląda, że my z drugiej strony jesteśmy w Unii Europejskiej i możemy tylko brać, a mamy, czyli nie musimy się absolutnie na nic zgadzać, bo przecież chodzi o to, żebyśmy dostali pieniądze, a w tym momencie, kiedy na przykład czegoś się od nas wymaga, albo czegoś się od nas oczekuje, na przykład solidarności w realizacji prawa europejskiego. No, to jest bardzo skomplikowana kwestia, ale tak naprawdę chociażby ten nieszczęsny system relokacji, tak naprawdę to jest system, który może nie jest zbyt efektywny, bo to też nie do końca o to w nim chodzi, chociaż w momencie, kiedy był określany, powiedzmy, no, wiązano z nim pewne nadzieje, to, że Polska zupełnie nie uczestniczy, to jest pewien test też dla nas, test na pewną solidarność. Jeżeli my nie przestrzegamy prawa europejskiego, które jest bardziej korzystne, powiedzmy, z perspektywy kraju, nie wiem, z perspektywy Francji, Włoch chociażby, czy Grecji, no bo w tym przypadku chodzi przede wszystkim o Włochy i Grecję, ale też paru innych państw, powiedzmy, Europy Zachodniej, nie wiem, Niemiec, to z drugiej strony nie oczekujmy, że te kraje będą się chciały bardzo przychylić do tego, żeby realizować jakieś interesy, które w innych sprawach są dla nas istotne. Dokładnie. Zgoda, ale to, jak pani wie, sądząc po sondażach, Polakom się podoba. To twarde, stanowisko rządu w tej sprawie. Akurat w tej kwestii. Sądząc po sondażach. Ale mówię niestety dlatego, że Polacy często nie rozumieją ceny, jaką może przyjść nam za to zapłacić. Sądząc po sondażach, spór w ogóle toczony z Komisją Europejską w tej czy innej sprawie, no może wyjątkiem jest tu spór o ochronę Puszczy Białowieskiej, ale o tym za chwilę. Ten spór toczony z Komisją Europejską nie szkodzi partii rządzącej. Jak pani sądzi? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ten spór dotyczy kwestii, które są dosyć, po pierwsze, z naszej perspektywy, dosyć odległe w sensie takich doraźnych interesów. Co jest też ciekawe, bo na przykład taki spór między Węgrami a Unią Europejską także przynosił partii rządzącej i samemu Orbanowi zazwyczaj, zaraz, chwilę po tym, jak on się zaostrzał, również wzrost poparcia. Natomiast znaczny. Węgrów... Tak, miał fantastyczny wynik następnych wyborów. Tak. Dokładnie. Natomiast w Węgrów akurat kwestia kryzysu uchodźczego, migracyjnego dosyć mocno uderza, dlatego Orban wykorzystuje tę kartę w trochę inny sposób niż nam się może wydawać. Węgry początkowo miały razem z Grecją i razem z Włochami być krajem, z którego miano relokować uchodźców, więc tam jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Natomiast ma pan rację. Węgry pokazują, że rzeczywiście ten proces może mieć też w Polsce miejsce, to znaczy wzrostu poparcia dla partii rządzącej, to zresztą już w tej chwili widać. Ale pamiętajmy też, że ma to o tyle znaczenie, że PiS bardzo silnie przeciwstawił, czy zastosował taką retorykę, no mnie to szczególnie boli, dlatego że ja ten proces widzę i mało tego ja go badam. On zastosował taką retorykę, taką narrację właściwie od początku, od samego początku swojego rządzenia. Proszę przypomnieć sobie sytuację, kiedy pani premier Szydło nakazała wyniesienie flagi europejskiej. To był właściwie chyba pierwszy w ogóle taki incydent, który miał pokazać, że my jesteśmy od Unii Europejskiej jednak w dużej mierze niezależni, przeciwstawiania Unii Polsce, co jest kompletnym nieporozumieniem, dlatego że my w Unii Europejskiej jesteśmy, a w ramach jednolitego rynku niemal 100% polskiego prawa w zasadzie, to jest prawo Jacek Sariusz Wolski, z prawem europejskim. Jacek Sariusz Wolski, niedawny to chyba z dzisiaj komentarz eurodeputowany, powiedział, że ataku na Polskę nigdy by nie było, gdyby nie zachęty, prośby i wsparcie ze strony totalnej opozycji. Być może ta argumentacja do wielu wyborców trafia. Polak nie lubi być pouczany przez zagranicę, a zwłaszcza przez mówiącego z takim poczuciem wyższości. Wie pan, tylko problem jest taki, że to poczucie wyższości, no to jest znowu trochę narracja polskiej partii rządzącej i polskiego rządu, że tutaj jakiś Timmermans, wcześniej jakiś Schulz i tak dalej, cała ta zgraja, czy Juncker tych obcokrajowców narzuca nam coś. Tusk dołączył do nich, oczywiście od razu utożsamiano go z właściwie to pupilkiem Niemiec. To jest nieprawdą absolutnie, bo cała jego na przykład ostatnia retoryka dotycząca kwestii relokacji uchodźców z tego systemu jest bardzo wbrew interesom Angeli Merkel w tej chwili i w ogóle interesom niemieckim, czyli to w jakiś sposób. Pan przewodniczący był za to bardzo mocno krytykowany. Dokładnie tak, to w jakiś sposób temu przeczy. Natomiast to zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że w sytuacji, w której no, nie ma instrumentów, a niestety polski ustrój, polski system nie pozwala na jakieś bardzo konkretne działania, w sensie brakuje narzędzi w tym celu, opozycji, w sytuacji, w której istnieje domniemanie, że jest łamana konstytucja, to po pierwsze, a po drugie, czy nawet nie tyle domniemanie, co jest to potwierdzane przez wiele różnych gremiów, a po drugie, kiedy mimo braku większości konstytucyjnej jednak dochodzi do sytuacji, w której właśnie poprzez naruszanie konstytucji czy jej łamanie, no, zmieniane są podstawy ustrojowe. Tutaj Polska nie przewiduje takich instrumentów, dlatego no, opozycja próbuje robić co może. Natomiast Unia Europejska trochę temu może posłużyć w tym sensie, że no, jest to jakiś instrument dyscyplinujący i tak się właśnie w tym momencie do dzieje. Do tego wątku wrócimy za kilka minut. Raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13. Pani doktor Renata Minikowska Norkienę, Uniwersytet Warszawski jest moim gościem. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22, 18, prawie już 17 minut, proszę państwa, do 13. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Podsumowując ten miniony rok, były rzeczy dobre, pewne posunięcia były, przez rząd były zrobione dobrze. Z tym mnie jak zwykle na koniec roku zaszokowała jedna decyzja, To jest decyzja, którą podjął Senat amerykański, który nas chce dyscyplinować w formie zwrotu tak zwanego mienia bezpadkowego. Ten argument, panie Andrzeju, padł. O tym już mówił pan Aleksander. Panie Elżbieto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Po pierwsze, wszystkiego dobrego na przełomie lat i oby pod każdym względem, także pogodowym, przyszły rok był lepszy. Aha. A teraz tak, no na pewno ten rok był dobry dla tych 5 milionów z groszami wobec 30 milionów, które były uprawnione do głosowania, więc dla tych 5 milionów, którym rząd realizuje to, co obiecał. Ja już trochę żyję i bardzo to mnie zdziwiło, że nagle się okazało, że w kraju prawie 40-milionowym rządzący mogą sobie wybrać taką swoją opcję i pod nich rządzić, żeby ich ze wszechmiar zadowolić, niszcząc prawo, teraz zakusy robiąc na media. No ciekawe, w którą stronę to pójdzie. A propos tego, czy Polacy mogą wrócić, ci młodzi, no muszę rozczarować, jako emerytowana belferka mam kontakty z moimi byłymi uczniami, którzy wyjechali i zaledwie połowa z nich wyjechała z powodów finansowych. Natomiast połowa wyjechała ze względu na to, że bez względu, czy byli tu w kraju dobrze wykwalifikowani, bardzo dobrze wykwalifikowani, czy nawet mieli swoje małe firemki internetowe i tak dalej. To, zmierzajmy do puenty. Zawsze czuli się niepewnie, bo stosunki pracy w Polsce są makabryczne. Makabryczne. A tam, jak już ktoś robi to, co robi dobrze, to jest naprawdę doceniany. I jeszcze jedno... Inaczej traktowany. Panie Elżbieto, nie mamy już czasu. Bardzo przepraszam, ale pozdrawiam za kwadrans 13.7 trójek na początku 22. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Nie można jednoznacznie ocenić 2017 roku, bo inaczej ta ocena wygląda, jeżeli byśmy popatrzyli na międzynarodowe usytuowanie Polski. I tu rzeczywiście nie był to rok najszczęśliwszy z różnych powodów. Powód pierwszy to Ukraina, tu mieliśmy troszkę problemów i różnicy w poglądach z Ukraińcami. Potem pogorszenie się sytuacji w ramach Czworokąta Wyszehradzkiego, no i oczywiście spory z Unią Europejską. W sumie, z międzynarodowego punktu widzenia, nie był to rok specjalnie promujący Polskę. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz kraju, też mamy zróżnicowaną sytuację i ocenę. Jeżeli chodzi o gospodarcze aspekty, to był rok bardzo udany. Jeżeli chodzi o socjalne aspekty życia Polaków, to tu rzeczywiście także ze względu na 500+ przede wszystkim. Ale jeszcze wyraźniej mamy sukcesy w minimalizowaniu bezrobocia. Czyli gospodarczego i socjalnego punktu widzenia był to rok bardzo udany. Z politycznego punktu widzenia był to rok o zróżnicowanej ocenie. Z jednej strony determinacja rządu w realizacji założeń programowych, z drugiej strony narastający opór, ale malejący opór opozycji. W sumie był to rok postępu do przodu, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w kraju, ponieważ stopniowo, pomimo dużego oporu, tak zwanej ulicy i zagranicy i tak zwanej opozycji totalnej, stopniowo podstawowe reformy zostały zrealizowane, ustawy wprowadzone. To tworzy dobrą perspektywę na rok 2018. Pisząca pani Sylwia obawia się, że skłócenie nas z Unią sąsiadami może przynieść niepowetowane straty wizerunkowe, ale także finansowe. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Tak, z racji tego, że zbliża się koniec roku, to tak może tutaj było poruszone wiele tematów politycznych. Przyjmijmy, że to był bardzo dobry rok, bo tak słuchałem pańskich licytacji przedświątecznych, tam jednym uchem, bo przygotowałem się do świąt. Słyszałem, że padały rekordy SMS-owe. Owszem, tak bardzo było. Bardzo dużo ludzi się angażowało. Jeszcze przyjmijmy, że Polaków się po prostu poprawiło. Wszystkie pieniądze mamy podliczone, bo wciąż można przecież wysyłać SMS-y, wciąż spływają od państwa dobrowolne datki na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja, ale sporo wskazuje rzeczywiście. Dziękuję, że pan o tym wspomina. Dziękuję, pozdrawiam. Bo to wielka zasługa słuchaczy Trójki. Wszystko wskazuje na to, że ten rok, jeśli chodzi o naszą zbiórkę, będzie rekordowy. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Panie Tomaszu, kłaniam się panu. Witam serdecznie. Ja z punktu widzenia może takiego świątecznego chciałbym ocenić ten rok. Wiadomo, że święta spędzamy w gronie rodzinnym i właśnie jakoś analogię do rodziny chciałbym zrobić, bo po pierwsze, no jako rodzina polska jesteśmy bardzo mocno podzieleni i to jest w dużej mierze zasługa kolejnego roku, więc nie był pod tym względem dobry rok. A druga sprawa to jesteśmy tutaj bardzo... Popierałbym głos pani doktor z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła o tych naszych kłótniach w dużej rodzinie europejskiej. No myśmy się zapisali do jakiejś rodziny, tak? I niestety my nie możemy mówić, że my chcemy robić to, co chcemy w tym wielkim domu europejskim, tylko dlatego, że nam się tak podoba, bo myśmy się zapisali do tej rodziny, tak? I ta rodzina nas przyjęła, ma ta rodzina jakieś zasady funkcjonowania i to tak jakbyśmy... Nie wiem, syn mieszkał w domu z rodzicami, z braćmi, z dużą rodziną i powiedział bez pytania o zdanie, urządził w tym domu wielką imprezę na 30 osób, bo tak mu się podoba, tak? I całą noc były hałasy, no ale, zabawa ale z, i tak z drugiej dalej. Strony, ktoś... Z drugiej strony, panie Tomaszu, bo to nawet w rodzinie to jest raczej normalne, żeby czasem rodzina coś ustala i wtedy czasem zdania są podzielone. Ważne, żeby rozmawiać. Panie Jacek, panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry, posłuchaj. Dzień dobry. Z tej strony. Ja jestem przerażony tymi optymistycznymi podsumowaniami, zwłaszcza w sferze gospodarki, ponieważ to oznacza po prostu, że kompletnie nie potrafimy wyciągać wniosków z historii. Myśmy już mieli taki okres, nawet ja go, trudno może uwierzyć, troszkę pamiętam, czyli lata 70. I to był dokładnie ten sam model gospodarki, czyli konsumpcja na kredyt, na koszt przyszłych pokoleń. Zadłużyliśmy się wtedy tylko na 20 miliardów dolarów. Mieliśmy też nawet takiego swojego Morawieckiego, wtedy on się nazywał Paweł Bożyk, profesor Szkoły Głównej Planowanej Statystyki, główny radca Gierka. Mieliśmy inwestycje państwowe, na przykład Berlieta słynnego, który potem wiadomo, co się z nim skończyło, ale potem się pieniądze, cudze pieniądze skończyły i był stan wojenny. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tego typu działania, no to czeka nas dokładnie to samo, zwłaszcza, że wtedy mieliśmy ogromny przyrost naturalny, a teraz mamy tragiczny. To więc, z jednej strony, a z drugiej polecam, panie Jacku, pierwszą stronę dzisiejszego dziennika Rzeczpospolita, Polska na piątym biegu i dość optymistyczne prognozy ekonomistów na przyszły rok. 10 minut pozostało do 13. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Polskę trzeba widzieć w kontekście całej Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej był to zdecydowanie lepszy rok niż poprzedni, ale rok pełen wyzwań. Zmniejszyła nam się fala migrantów, którzy przypływali do Unii Europejskiej, ale nadal ludzie giną na morzu, nadal ludzie koczują w obozach. To jest oczywiście wyzwanie dla całej Unii Europejskiej, ale poprawiła się sytuacja gospodarcza i to jest świetny moment, żeby zacząć reformę, czyli dla Polski w Unii Europejskiej to też jest ważny moment, kiedy mamy stabilną gospodarkę polską, europejską, kiedy możemy myśleć o przyszłości, to jest ważne. No ale oczywiście Unia Europejska, także Brexit, czyli także dla Polski duże wyzwanie, kiedy ważny członek Unii Europejskiej ją opuści. Były skomplikowane negocjacje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na razie toczą się z korzyścią dla Polaków tam mieszkających, w tym zapewniono prawa, więc tutaj dla Polski jest dobra wiadomość, ale wyzwania pozostają. W związku z tym na przyszły rok widać, że kolejne podobne problemy nas czekają. Dalsze negocjacje o Brexicie, dalszy napływ uchodźców. No i pytanie, co dalej, w którą stronę się powinna rozwijać Unia Europejska. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani dr Renata Mińkowska-Norkiene, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Dzień dobry, raz słyszymy jeszcze się. I pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam ponownie. Dzień dobry. Na pytanie, czy to był dobry dla nas rok, 32% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 68% odpowiada, że nie. Pani doktor Renata Mińkowska-Norkiene, mamy również, o czym wspomnieliśmy, nie dokończyliśmy spór o Puszczę Białowieską. Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o powstrzymanie kornika drukarza. Ekolodzy uważają, że chodzi o pieniądze z pozyskanego drewna. Paradoksalnie obie strony mogą mieć rację. Paradoksalnie tak, ale no wie pan, racja może być bardzo subiektywna, prawda jest jednak trochę mniej subiektywna. A ten spór natomiast, w Unii, pani zdaniem, tak, wygaśnie po deklaracji premiera? Tak, zaangażowała się Unia Europejska. No niekoniecznie, dlatego że ja pragnę zauważyć, że pan premier Morawiecki powiedział, że on się zastosuje do wyroku Trybunału. Tak jest. Natomiast dokładnie to samo, nawet dwukrotnie i to jeszcze z przytupem, potwierdził pan minister Szyszko w momencie, kiedy po raz pierwszy zostały zastosowane te środki tymczasowe, czyli nakaz po prostu prostu wyjazdu harwesterów z puszczy, a jednak to się nie stało. A pan minister Szyszko powiedział bardzo wyraźnie, nie, tam już się nic nie dzieje, przecież dostaliśmy informacje, nakaz i tak dalej, nic się tam już nie dzieje. Mniej więcej takie były jego słowa. On powiedział coś takiego, nie robimy niczego, co by zagrażało, czyli co w zasadzie powiedział Trybunał, czy nakazał Trybunał. No, wie pan, to nie do końca musi oznaczać dokładnie tyle, że zastosujemy się rzeczywiście do tych środków tymczasowych, o których mówił Trybunał. Poza tym sprawy były dwie, to znaczy jedna dotyczyła właśnie zaprzestania natychmiastowego wycinki puszczy, a druga toczy się w zakresie przedmiotowym sprawy, czyli tego, czy było uzasadnione w ogóle podejmowanie jakichkolwiek tego typu działań w stosunku do Puszczy Białowieskiej. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Cezary Kaźmierczak? Cała ta sprawa jest trudniejsza, więc wydaje mi się, że wiem, o co tutaj chodzi. Jest niestety oparta na kłamstwie i na ordynarnej manipulacji, a nieszczęście polega na tym, że cały ten nazywa się Puszcza Białowieska. A w Puszcza Białowieska to są dwa obszary, tak na obszar parku narodowego i tam się nic nie dzieje i normalny las. A w normalnym lesie prowadzi się normalną gospodarkę leśną. Natomiast na przykład w nadleśnictwie Białowieża. Dokładnie. Natomiast wszystko to zostaje przykryte nazwą Puszcza Białowieska i wśród opinii publicznej idzie przekonanie, że oto nagle rząd czynie rezerwat. Rząd w rezerwacie nie robi. Więc naprawdę moglibyśmy niektórzy to pozwólmy może zdecydować niekoniecznie osobom, które nie do końca są w stanie stwierdzić, co tam się dzieje i w którym miejscu. Proszę Państwa, ale ciąg dalszy w tej sprawie nastąpi. Zostawmy to, jeśli Państwo pozwolą. Bardzo niewiele czasu nam pozostało, krótko w takim razie. Cezary Kaźmierczak, sumując, jaki to był rok dla przedsiębiorców, dla pracodawców? Rok był dobry, wszyscy są zarobieni. Jedyne, za co narzekają, to, że reformy niestety idą zbyt powoli i nie ma pracowników. No to, takie są fakty. Natomiast no, przedsiębiorcy lubią ponarzekać. No i to może dobrze, bo to motywuje rząd do tego, żeby te działania były szybsze. Jeszcze raz podkreślam, ja jestem bardzo niezadowolony z tempa, które te reformy prowadzone, czyli chodzi tutaj głównie o wprowadzanie prawa gospodarczego, a też mam nadzieję również porządkowania podatków, no ale wierzę tutaj w premiera Morawieckiego, że mając dodatkowe narzędzia, będzie w stanie to przyspieszyć. Pani doktor Renata Mińkowska-Norkien, minuta nam pozostała. Jaki to był rok politycznie, rok niekończących się sporów? Znaczy politycznie był to rok sporów, ale dla nas może jest to nihil novi jeszcze póki co. Mam nadzieję, znaczy póki co. No myślę, że czymś nowym byłoby, gdyby tych sporów nie było. Natomiast no ja liczę na to, że jednak mimo wszystko te spory zostaną załagodzone w taki sposób, w jaki Unia funkcjonuje. Czyli jednak dzięki pewnym kompromisom, konsensusowi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem dobrej myśli, chociaż nie ukrywam, że kilkukrotnie pojawiały się w moich wypowiedziach takie wątki możliwego kiedyś wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Bardzo chciałabym, żeby tak się nie stało i liczę na to, że polski rząd jednak no nie będzie szedł w tym kierunku. Słysząc takie zapowiedzi, pan Cezary Kaźmierczak się uśmiecha. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Doktor Renata Mińkowska-Norkien, Cezary Kaźmierczak. Dziękuję. Miłego dnia i wszystkiego dobrego na nowy rok. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej Mediamarkt 25 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto Deluxe za 2499 zł otrzymasz 200 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Jak chcesz się poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.